Aha, mały sześć. Szogun, bez zabezpieczeń. Sprawdź. Urodziłem się w stolicy, wiesz, i co z tego? Nie ma różnicy, może pierwszy miałem klocki Lego, ale to nie powód, by myśleć, że komuś z nas system pomaga istnieć. Moja mekka ursynów, tu mieszkam. Od kiedy siła wyższa chciała mieć swojego wśród tych mieszkań. Moja mekka ursynów, jak dla Marleya Trenchtown. I jak on, mam to w genach od dziecka. Znam tu każdy śmietnik, każdy przystanek, twarze wciąż te same. Każdy kamień, każde skrzyżowanie, każdy murek, każdy rondo, każdy posterunek, każdy sklep, alkohol non-stop. Mam tu własne życie, własnych ziomów. Nie mieszkam na ulicy, wiesz, mieszkam w domu, w dżungli z betonu. Znam każdy konar i tak jak inni, często nie doceniam tego, co mam. Wiesz, niektórzy mówią, że fajnym jestem gościem, gdy mam przy sobie lajcik i 0,5 gorzkiej. Na rzeczywistość patrzę w poprzek, liczę to, że kto mi dziś zrobi dobrze. Wiesz, niektórzy mówią, że fajnym jestem gościem, gdy mam przy sobie lajcik i 0,5 gorzkiej. Na rzeczywistość patrzę w poprzek, liczę to, że kto mi dziś zrobi dobrze. Nie ma, nie ma, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, nie ma. Oprócz tego, co słyszysz. Nie ma, nie ma, nie ma nic, nie ma nic, nie ma. Bez tej muzyki. Nigdy nie chciałem się uczyć cyfr i wzorów. Wolałem poznać ludzi i na spokój sposób stosów przeczytać jeden wyraz. Większą siłę ma niż cała pieprzona matematyka. Dziś muzyka na głośnikach spod kontroli się wymyka. Wskazówka tyka jak cykacz, nie dla pomnika. Wszystko po to tylko, byś z nadchodnika mógł zobaczyć swoją rzeczywistość. Jestem raperem, ale chyba nie prosem, bo jak mam kiepski humor, nie napiszę, że jest okej. Życie to poker, kolejne karty w kolejnej partii. Mam dziś parę dziewiątek, a tu ktoś chce mnie sprawdzić. Gubię wątek, gubię oddech. Z reguły jest na odwrót, lecz dziś jest dzień od reguł odstęp. Miłość zamiast leczyć mnie zabija. Kto urodzi moje dzieci, gdy to wciąż zamienia się w efekt domina. Język miłości taliba słucham i słyszę zła prognoza. Ja i ona odbijamy się w tych słowach. Dziś nie widzę sztuki, choć został mi jej posmak. To pierwszy tekst od miesiąca. Ej, chcę wykorzystać talent od Boga, lecz czaroprysa, ja dalej sam w tych blokach. Jedyną inspiracją staje się ból w środku. Czekam na sprawiedliwość, król rozsądku podmur. Niech kul podmów przeszyje mnie na wylot. Niech w ogniu odkupię winy za miłość. Jak tu dzień po dniu można być wesołym. W kraju, gdzie najpiękniejsze budynki to kościoły. Na dobranoc całus, do snu nie ukołysz. Może wtedy paleta emocji zmieni swój koloryt. To zapis chwili, poezja mnie rozumie. Wynik mam w sobie sumę wszystkich sumień. Uwierz, wiesz, niektórzy mówią, że fajnym jestem gościem, gdy mam przy sobie lajcik i 0,5 gorzkiej. Na rzeczywistość patrzę w poprzek, liczę to, że kto mi dziś zrobi dobrze. Wiesz, niektórzy mówią, że fajnym jestem gościem, gdy mam przy sobie lajcik i 0,5 gorzkiej. Na rzeczywistość patrzę w poprzek, liczę to, że kto mi dziś zrobi dobrze. Nie ma, nie ma, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, nie ma. Oprócz tego, co słyszysz. Nie ma, nie ma, nie ma nic, nie ma nic, nie ma. Bez tej muzyki.